Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 28-ը, օրը 3-շաբթի, տարաբնույթ սյուժեներով և հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում կարծիք հաղորդաշարը, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում։ Քնար Բաբայանի զրուցակիցն է Քաշաթաղի շրջանի Գողթանիկ գյուղի բնակիչ Լիլիթ Տոնոյանը, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Հեռախոսակա Պասկերյանի շրջանի հետ։ Շարունակում ենք ներկայացնել Մուրացյանի արվեստի օրերի շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութերը։ Այսօր կլսեք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ալիսա Բաղդասարյանի «Կնոջ կերպարը Մուրացյանի երկերում» զեկուցումը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային թևի հեռավոր Գողթանիկում ապրող Լիլիթ Տոնոյանի պատրաստած օրգանական օճառները դարձել են իսկական հույսի օճառ, որոնց վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը երիտասարդ ուսուցչուհին ուղղում է գյուղի երեխաների կրթմանն ու զարգացմանը։ Հույսի համար գաղափարն էր առաջինը, հետո նոր օճառ հույսի համար։ Եվ այդ հույսի կարիքը կար ինչ-որ նոր գաղափարի հետաքրքիր բաներ անելու երեխաների համար, ստեղծագործական կենտրոն հիմնելու գաղափարը կար։ Եվ այդտեղից ես մտածում էի, թե ինչպես անել ֆինանսական մասը ապահովել եւ այլն։ Մտածեցի կարելի օճառ պատրաստել, վաճառքից ստացված հասույթով էլ ստեղծագործարանը հիմնել։ Դիսերտացիա եմ գրում հետազոտելով ոչ բնական օճառների հակությունները եւ ինքը ոչ թե ուղղակի օճառը հույսի համար, այլ բնական օրգանական օճառը հույսի համար։ Մարդիկ կարիք ունեն ճիշտ մաքուր օճառ օգտագործելու, որ դեղաբույսերով կլինի, մաշկի համար լավ կլինի։ Հետազոտությունները իարել եւ գաղափարը կարծես թե մի քիչ այդտեղից էր, եւ որ փորձեր անելու հմտություններ էլ ունեի, չվախեցա փորձել։ Այսօր Լիլիթը օճառներ պատրաստում է միայն տեղական հումքից, մասնավորապես Գողթանիկի բարձրադիր լեռներում աճող դեղաբույսերից։ Հիմնական տեսակի օճառներ էին, բայց հիմա աշխատում հենց այստեղ Գողթանիկում աճող բույսերով, դեղաբույսերով, օրինակ ուրցով, նանայով, կակալենդուլա, որը մեր բակում աճում եւ իրանց օգտագործում եմ օճառների համար, հետազոտում եմ իրենց հատկությունները։ Լեռնային ուրցը, որ ամենալավն է, ամենասուրն է եւ ընդհանրապես ինչքան որ հետազոտություններ եմ արել, ամենաբարձր, որ եթերը յուղերի պարունակություն ունես, լեռնային շրջաններում աճող ուրցն է, կա դարչինով, մեխակով, որ անուշ թամանունքային բույրը տալիս են, ու եթերը յուղերը ուրցի են, անանոխի, նորնջի եւ այլն, որոնք որ ապահովում են օճառի բույրի մասը, բայց այս էսթետիկական մասն է հիմնական էֆեկտը, հենց դեղաբույսը ինքն է, որ օգտագործվում է օճառի պատրաստման համար։ Օճառների առաջին խմբականակի վաճառքից ստացված հասույթով յուղի դպրոցի սենյակներից մեկը վերածեցին ստեղծագործարանի։ Օճառների պատրաստումը փոքր քանակով սկսեցի ու հենց փոքր քանակը վաճառեցի, վաճառքից ստացված գումարը անմիջապես ներդրեցինք ստեղծագործարանի նորոգման համար, շինանյութեր գնեցինք, զուգահեռ իրար երկու ծրագրերը գնացին, մեկը ստեղծագործարանի նորոգում, ընթացիկ աշխատանքներ եւ այլն, երկրորդը օճառների տեսակների զարգացում, այսինքն միայն միտքեն չէր, որ պարզապես գումար աշխատել, ստեղծագործարան հիմնել, այլ որ օճառներն լավ լինեն, հետազոտված հատկություններ ունենան, շուկայում մրցելի լինեն, ինձ համար սա հեռանկարային որ կտեսնեմ Արցախյան ապրանք որպես հենց տեղական դեղաբույսերով, արդեն ամբողջ տեսականին միայն տեղական հումքից պատրաստված եթե լինի, շատ լավ ապագա կարող է ունենալ, հետագայում որպես բիզնես գաղափար կարող է զարգանա։ Ստեղծագործարանի վերանորոգման աշխատանքներին ամբողջ գյուղն է մասնակցել։ Երեխաները ակտիվորեն մասնակցել են ստեղծագործարանի նորոգման աշխատանքների, մասնակցել են նաև դպրոցի աշխատողները, ուսուցիչները, ծնողներից ոմանք, այսինքն կարելի ասել ամբողջ համայնքը ընդգրկվել է այս աշխատանքների նորոգմանը ու ընթացիկ աշխատանքներին։ Սրանով մենք փորձում ենք շուտ տրամադրություն հաղորդենք, որը երեխաներին շուտ ճախրանքի գունային տրամադրություն հաղորդի, որ իրենք հոգսերից այս դպրոցի մի քիչ մռայլ գունավորումից հետո կարողանան պայծառ սենյակ ունենան եւ ստեղծագործելու տրամադրություն իսկապես լինի։ Սկզբնական աշխատանքներին փորձել եմ ես ուղղությունը տալ, բայց շատ բաց եմ եւ ճկուն ընթացիկ աշխատանքները երեխաների առաջարկների համար, այսինքն ինչն է իրենց մոտ լավ ստացվում, շարունակում ենք դա անել, նոր մտքեր ունեն, խրախուսվում են եւ այլն։ Ստեղծագործարանում տարբեր խմբակներ են գործում, տիկնիկային թատերախմբից մինչև թղթի ու ռազմական թափոնների վերամշակում։ Աղջիկները հելունագործություն են անում, տղաները վերամշակում են անում, հին իրերից հետաքրքիր ստեղծագործվաներ են պատրաստում, պատրաստում ենք ամանորին, ամանորի աժանյակներ ենք պատրաստում, տաք հագուստներ ենք պատրաստում և տոնածառի խաղալիքներ ենք պատրաստում, այստեղ կարող եք տեսնել մեր ապագա տոնածառը։ Պետությունից անընդհատ օգնություն հատկացնում են ինչ-որ սեքընդ-հենդ հագուստներ, ծրագիրեր, որ երեխաները ավելի լավ օգնեն երեխաներին սովորել իրենք պատրաստեն, իրենց ձեռքերով պատրաստեն շարֆերը, գլխարկները եւ այլն, իրական իրենք կարող են եւ պետք չի միշտ ասեմ, որ պետությունը կամ ինչ-որ մարդը պատրաստի օգնություն տա, դա լավ լինի կամ վատ, ինչ-որ ավելի ազատ վիճակի որ կան եւ այստեղ որ տեսնում եք մի քանի շարֆեր ինձ համար են գործում։ Հետագայում ովքեր որ լավ են գործում ու մոտ որ լավա ստացում, նախատեսում ենք որ կվաճառեն եւ գուցե որ իրանց համար կարող են ընտանիքներին օգնենք։ Առաջին խմբականակը թելերի հիմնական հայրենասեր կազմակերպության միջոցով նվեր ենք ստացել, իրենք որոշեցին որ փոքր նվիրատվություն պիտի անեն եւ որոշեցին որ թելեր կգնենք այդ գումարով եւ ինտելեկտուալ զարգացնող խաղերի մի մաս է դրանով գնեցինք։ Պարբերաբար տարբեր տեսակի միջոցառումներ են անում եւ այդ առումով էլ ենք ճկում, որ միայն մի բան չի էստեղ տեղի ունենում՝ ձեռագործությունը, զարգացնող խաղերը, տեխնիկային թատրոնը, բնապահպանության խմբակ, աղբի վերամշակում, թղթի վերամշակում եւ այլն։ Սա դեռ առաջին տարվա մեջ ինչ հասցրել ենք։ Ավիկը, թող ավատը հոգիները չէ, Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հոսափողի մոտ է Ասկերանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Օրերս Թևանիկ բարեգործական ծրագրի պատասխանատուները Կրկին Ասկերանի շրջանի Ուխտասարի համայնքում էին։ Բարեգործներին ուղեկցում էր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը։ Ուխտասարցիները մեծ խանդավառությամբ ուտոնական բարձր դրամատրությամբ ընդունեցին Իրանահայ բարերարներին, ովքեր եկել էին հերթական բարեգործական ծրագրով։ Թևանիկցիների հերթական ծրագիրն ընդգրկեց դպրոցն ու նրա աշակերտներին։ Այս անգամ նվիրատուները դպրոցի համար համակարգիչներ և մարզական գույք էին բերել, իսկ դպրոցականների համար մարզական հագուստ։ Ուխտասարի համայնքին և միջնակարգ դպրոցին բարեգործների ուշադրությունը սևեռելու հարցում մեծ է հատկապես մեր շրջանից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանի և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի դերը։ Ինչպես հանդիպանը նշեց Ալյոշա Գաբրելյանը, նրանք միշտ անելու են հնարավոր ամեն ինչ հանուն մեր պետականության ամրապնդման։ Ալյոշա Գաբրելյանը ներկայացրեց Թևանիկ բարեգործական ծրագրի նպատակներն ու նախաձեռնողների մտահղացումները։ Ներկաների հետ սրտի խոսքով կիսվեց ծրագրի համակարգող Անահիտ Բեգլարյանը։ Նրա խոսքերով կազմակերպության նպատակն ու գաղափարն է ունենալ համահայկական մտածողություն, քանզի ապրելով Իրանում նրանք իրենց արցախցի են համարում և պատասխանատու լինել Արցախում և Հայաստանում բնակվող և իրենց աջակցության կարիքը զգացող հայրենակիցների կողքին։ Մենք փորձում ենք կերտել այն մտածողությունն ու գաղափարը, որ բոլորս հայ ենք, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք բնակվում։ Հաշվի առնելով Արցախի ներկայիս յուրահատուկ իրավիճակը, մեր ուշադրությունը սևեռված է արցախյան սահմանամերձ բնակավայրերի վրա։ Անում ենք մեր հնարավորությունների առավելագույնը, փորձելով լայնացնել, մեծացնել կատարվող բարեգործական ծրագրերը, անելիքներն ու այս ամենի մասնակիցանել նաև մատաղ սերնդին, որպեսզի նրանք շփվեն իրենց հասակակիցների հետ և կարողանա մոտիկից ճանաչել իրար, ասաց Տիկին Անահիտը։ Ուխտասարի հիմնական դպրոցի տնօրեն Վլադիմիր Հակոբջանյանը երախտագիտություն հայտնեց բարերարներին, ովքեր շատ կարճ ժամանակամիջոցում արձագանքեցին իրենց խնդրանքին։ Հասկանալի պատճառներով մեր դպրոցը տարիներ շարունակ զրկված է եղել կարևոր այս պիտույքներից, և այսօր, ի շնորհիվ ձեզ, մեր երազանքներն իրականություն դարձան։ Դա Աստված Արցախ աշխարհի համար ձեր ներդրումները լինեն միմիայն կրթության և տնտեսության զարգացման համար, ասաց դպրոցի տնօրենը։ Ինչպես նշեց դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ Գլեբ Սահակյանը, չնայած աշխարհագրորեն իրարից հեռու ենք, սակայն մտքով, սրտով, հոգով և խղճով միասին ենք, և այսօր թևանիկցիներն ազնվեր գործ են կատարում համայն հայության և դժվարին կացության մեջ գտնվող հայրենակիցների համար։ Բարերարներին համագյուղացիների անունից շնորհակալության և երախտիքի խոսք ասաց համայնքի ղեկավար Մանվել Պետրոսյանը, ով Թևանիկ բարեգործական ծրագրի պատասխանատուների ներկայությունը ու օժանդակությունը կրկնակի օգնություն է համարում։ Գյուղն իհարկե բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունի, որոնք լուծելու հարցում կրկին ակնկալում են թևանիկցիների ուշադրությունն ու օգնությունը։ Թևանիկ բարեգործական ծրագրի առանցքում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված կրթամշակութային ծրագրերի աջակցանը, որի ուղղությամբ կազմակերպության գործունեության շուրջ 5 տարիների ընթացքում բավականին ծրագրեր են իրականացվել։ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Կարլե Մայլյանը ուրախությամբ նշեց, որ Ուխտասարի դպրոցը աշակերտների թվի աճի հետ կապված հիմնականից անցել է միջնակարգի կարգավիճակի, իսկ նոր ուսումնական աշակերտները կդիմավորեն հարմարավետ ու նորակառույց դպրոցական շենքում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով գյուղում դպրոցական նոր շենք է կառուցվում։ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Կամո Բարսեղյանը դաշնակցության անունից շնորհակալություն հայտնեց բարեգործներին։ Բարիդարների ձեռքերից դպրոցականները ստացան իրենց հասանելիք մարզական հագուստը։ Քանի որ արջևում Ամանորի և Սուրբ Ծննդի անտոներն են, բարերարները դպրոցի համար նաև տոնածառ և խաղալիքներ էին բերել։ Դպրոցականների հետ միասին նրանք զարդարեցին տոնածառները, խանդավառվելով երեխաների անկեղծ ուրախությունից։ Յուրօրինակ հանդիպանը ջերմություն և ուրախ տրամադրություն պարգևեցին դպրոցականները, որոնց հայրենասիրական արտասանություններն ու երգերը հուզմունք առաջացրեցին իրանահայ մեր բարեկամների մոտ, ինչպես նաև հույսներ շնչեցին, որ Արցախում իրոք մեծանում հասակ է առնում հայրենասեր սերունդ։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Կամաց կամաց հեռացել է իմ աչքի քունը, սիրտս մոլոր կարոտել է մեր գյուղի տունը, մեկ ուրիշ տեկել իմ տանը, տիրել է արդեն, իմ ձերքի տանկաս սարիցը, բերքն է հավաքել. Չելեմ հոտարապերում, հոտարապերում, կամաց կամաց հերանում է հուշերիս բունը, ու հոգուստես տիրանում է հոտարի տունը, վախենում եմ քո կարոտի շատի մանա, սիրտս կանի քեզ տեսնելու հույսս մարի, Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակում ենք ներկայացնել Մուրացյանի արվեստի օրերի շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութերը։ Այսօր կլսեք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ալիսա Բաղդասարյանի «Կնոջ կերպարը Մուրացյանի երկերում» զեկուցումը։ Աշխարհի սկզբանե բաժանված է եղել երկու մասի՝ տղամարդկանց և կանանց։ Եվ միևնույն քրոմոսոմային համակարգը չէ, որ կանխորոշում է առնականության և կանացիության չափանիշները։ Կինը տղամարդուց տարբերվում է նաև իր հոգեբանությամբ, նյարդային համակարգով, զգացմունքներով և վերջապես իր դերակատարությամբ, որը դրսևորվում է ընտանիքում և հասարակության մեջ։ Գրեթե բոլոր ժողովրդների ավանդական պատկերացումներում կանայք հնազան դրին կախյալ, բուժական, հարմարվող և քնքշ։ Նրանք պատասխանատվություն են կրում երեխաների դաստիրակության և տնային տնտեսություն վարելու համար։ Իսկ տղամարդիկ ավելի հեղինակավոր և պատասխանատու դիրք ունեն հասարակական կյանքում։ Դեռ Արիստոտելն է ասել, որ ազգաբնակչության մեջ գոյություն ունեն երեք դասակարգ, որոնք չեն կարող գործել ինքնուրույն և միշտ պետք է գտնվեն որևէ մեկի հովանավորության ներքո։ Դրանց ծնողներն են, երեխաներն ու կանայք։ Բնականաբար, երբ թերթում ենք պատմության էջերը, տեսնում ենք, որ կնոջները առանձնահատուկ հնչեղություն չունի, ինչպես տղամարդուն է, սակայն չեն կարող ժխտել, որ կինը աչքի ընկնում իր յուրահատուկ նշանակությամբ, տղամարդու սոցիալական դերի հետ ունեցած փոխադարձ կապով և փոխպայմանավորվածությամբ։ Կինը հատկապես հայկին, հայոց դարավոր պատմության ընթացքում եղել և մնում է ընտանիքի, հայրենի օջախի պահապանը, սուրբ մայրության խորհրդանիշը, հոգևոր արժեքների կրողն ու սերունդը փոխանցողը։ Մուրացանի քրական ճանաչում վերած Ռուզան Արենասեր, օրիորդը դրամայը և Գևորգ Մարզպետունի Վերտի կանանց կերպարները խիզախումների, անձնածողության, բարոյականության և հայրենասիրության, հայրենիքի հանդեպ անմնացող նվիրումի հրաշալի օրինակները։ Թերզիվաշյանը գրում է, Մուրացանը հայրենասիրության գաղափարը մարմնավորեց մի հերոսուհու մեջ, որը բարձրանում է որպես տիպար հայ պատմական ողբերգության բազմատիպ հերոսուհիների շարքում։ Մուրացանից առաջ հայ դրամատուրգներից ոչ մեկը չի տվել հայրենասեր աղջիկատի պարը այնպիսի խորությամբ ու գեղարվեստական ուժով, ինչպես Մուրացանը։ Եվ իսկապես, հայրենասեր օրիորդը ընդհանուրի ու մասնավորի էթիկական վճռի առաջ հայտնվելով սխրագործում է։ Նա համարձակ ինքնուրույն որոշում կայացնելով բարձրանում է իր միջավայրից և ակադրվելով այդ միջավայրին գաղտնի փախտում է թշնամու զորաբանակը և զոհաբերելով իր անձը հայրենիքը փրկում ավետից։ Խոնար, տեզու համեստ հայկինը, մի կողմ է դնում իր բոլոր զգացմունքներն ու ապրումները, երազանքներն ու սպասումները, անհատական երջանկության բոլոր նախադրյալներն ու ամբողջությամբ տրվում հայրենիքի փրկության նվիրյալ գաղափարին։ Կանտը գրում է, լինել երջանիկ դա յուրաքանչյուր բանական, բայց վերջանալի էյակի անհրաժեշտ ցանկությունն է։ Կանացի հմայքով և հոգու կատարյալ մաքրությամբ ու գեղեցկությամբ ոշտված երիտասարդ աղջիկը գիտակցաբար ընտրելով անձնազորության ճանապարհը, անկոտրում կամքով, հպարտ և անմնացորդ նվիրումով սխրագործում է և գիտակցված մարդ գտնում իր անմահությունը, կամենալով, որ աշխարհն իմանա, հայ աղջիկը կարող է զոհվել, բայց երբեք հապել։ Նա ինքնասպան լինելով ոչ թե ցույց է տալիս իր թուրությունը, այլ ևս մեկ անգամ արժևորում կնոջ, հայ կնոջ մեծությունը։ Հիշենք, թե Մուրացանը իր նամակներից մեկում ինչ է գրում, բնությունը կանանց ձեռքի մեջ է ժողովել մարդկանց բոլոր զգացմունքների գաղտնի լարերը, ինչու արդյոք չեք օգտվում ձեր առավելությունից, ձեր իշխանությունից։ Մուրացանը կարողանում է բացահայտել կնոջ էմոցիոնալ, հոգեբանական ամենանուն դրսևորումներն անգամ։ Հոգեբանական հետաքրքիր բնակով է առանձնանում հպարտ լեռնաշխարհի դուստրը, սակայն ուշը, ով ոշտված լինելով բարձր արժանապատվության դուր տանում է իրեն բաժին հասած ծանր վշտերը։ Նա թեև տառապում է անկում դավաճանության և կուրացածորի, և որ համար այնուհետև չի կորցնում իր հպարտ կեցված ինքնասիրությունը։ Սիրանուշը անձնական երջանկության փտրտուկներում խորասուզվում է իր մեջ, հիասթափվում, ուսալկում, սակայն ոգևորում, ոգեկոչում է նրան, և նա կարողանում է հայ կնոջի հարիր գլացի որոշում կայացնել. «Ես կերտամ Աշոտի մոտ կառնեմ, նրան նորեն իմ գիրկը կջերմացնեմ, նրան սիրտը իմ հրատապ շնչով, այո, կհանեմ նրան կաքավաբերդից և կդարձնեմ ոստան»։ Թե՛ Սահականուշը, թե՛ Ռուզանը ուժը բնավորության, մտքի խորության, հոգու մաքրության և վեհության առանձնատկություններով են աչքի ընկնում։ Այս կանայք ազնիվ մտադրություններով, համարձակ որոշումներով, անմնացորդ նվիրումի անձնազորությամբ հիմնավորում են իրենց առաքելությունը և հայրենասիրության ու բարության խորհուրդն են ավետում սերունդներին։ Սավոր արահետ մեր տան մոտ հուշե, որ պատմում է փողոցն իմ ծանոտ, ինչեր եղա, ինչեր տեսան իմ փողոցի քարերը հին, ես փողոցով այս քայլում եմ կրկին, գիշեր և աստղեր երկնային համարում, հուշեր, իմ հուշերը որ չէ վերջանում, առաջին սեր տեսնես, որտեղ ես դու հիմա, իմ ընկերներ տեսնես, որտեղ եք ինչ եղա, ես միայնա աստղերի տակ սպասում եմ, խենդ կտրեց և տարավ քաղաքիցի և երաց ինչ դարձավ արասատ այս փողոցնին ես մի մոլորված ծունկի եկաց անարատ կովորդին է դու գիտես նույն եմ ես ես կոչիլն է գիշեր Սաբաց է կոնդու մետակում Հուշեր, որ շպողոց է նորից է պատմում Եվ բտտվում ամվերջ դարնում է փողոցից Այս երկը հին Ես չեմ կարող մորանալ մեղեդին Գիշեր Հարցերիս ինչը կա պատասխան Հուշեր, որ իմ հետ միասին մեծացան Առաջին սեր տեսնես, որքան ես դու փոխվել Իմ ընկերներ տեսնես, որքան եք ծերացել Ես միայնակ աստղերի տակ հիշում եմ Հենդ կամի Կտրեց և տարավ քաղաքիցին Եվ երաց ինձ դարձավ արասատ այս փողոցնին Ես մի մոլորված ծունկի եկաց անարատ կովորդին է Դու գիտես նույն եմ ես, ես կոչին Կարծիքն է եթերում, այսօր նոյեմբերի 28-ն է օրը 3-շաբթի, մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Ուկիանոս քահանայի Տարագրոս Պրոբոս և Անդրոնիկոս վկաների և Սուրբ Պողոս Առաքյալի աշակերտ Վոնեսիմոսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ Էնգելսը, գերմանացի փիլիսոփա, կոմունիստական գաղափարախոսության հիմնադիրներից մեկը, Անտոն Ռուբինշտեյնը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր դաշնակահար, Անջելո Մազինին, իտալացի օպերային երգիչ, Ջեյմս Կոնոլին, ամերիկացի թեթևատլետ, նոր ժամանակների առաջին օլիմպիական չեմպիոնը, Ալեքսանդր Բլոկը, ռուս բանաստեղծ, Ստեֆան Ցվայգը, ավստրացի գրող, քննադատ, կենսագրականների հեղինակ, պատվական Գրիգորյանցը, հայ նկարիչ, Կլոդ Ստրոսը, ֆրանսիացի ազգագրագետ, սոցիոլոգ, մշակութաբան, Կոնստանտին Սիմոնովը, խորհրդային գրող, բանաստեղծ, հասարակական գործիչ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։